Aanvallen met onder meer vatbommen door de Syrische luchtmacht hebben de afgelopen 2 dagen aan ongeveer 100 burgers het leven gekost. Het doelwit waren vooral gebieden in het noorden en noordwesten van het land, die in de handen zijn van de opstandelingen tegen het bewind van president Bashar al-Assad. Het bewind Assad verloor de afgelopen maanden terrein aan de opstandelingen in het noordwesten, oosten en zuiden van Syrië. NS-directeur Hughes stapt op. Hij werd vandaag door minister Dijsselbloem ontboden op het ministerie. Eerder deze week verscheen een rapport van de autoriteit Consument en Markt, waaruit bleek dat NS bij een concessie voor vervoer in Limburg concurrent Veolia uit de markt had gedrukt. NS hield relevante informatie achter en sleepte zo zelf de opdracht binnen. Nederland en India gaan samenwerken in de strijd tegen terrorisme. Premier Mark Rutte en zijn Indiaanse ambtgenoot Narendra Modi hebben dat vandaag bekendgemaakt na afloop van hun ontmoeting in New Delhi. Rutte is vandaag en morgen nog in India. De werkgroep die voor het doel is opgericht komt op 19 juni voor het eerst bij elkaar. Rutte en Modi spraken ook over samenwerking op het gebied van veiligheid, in het bijzonder computerveiligheid. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekken de stevige onweersbuien naar Duitsland weg. Het blijft wel bewolkt en er zijn steeds buien mogelijk waarbij onweer kan voorkomen. En de temperatuur ligt tussen de 14 graden in het westen tot 17 graden in het oosten. Morgen wordt de tropische lucht verdreven. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shalom Shabbat op deze 19e Shivan, de 19e van de 3e maand. Het tekstgedeelte van de parasha van deze week is Numeri hoofdstuk 8 vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 12 vers 16. De Haftara-lezing is uit Zacharia hoofdstuk 2 vers 14 tot hoofdstuk 4 vers 7. En uit de Berit Chadasha, het vernieuwde verbond, sluit Hebreeën hoofdstuk 11 vers 22 tot en met 27 hierop aan. De naam van de parasha is Baha Alotcha. Wanneer gij opstelt. Achtereenvolgens bespreekt het gedeelte hoe de menorah opgesteld moet worden in het heilige. Daarna de wijze waarop de priesters zich hebben te reinigen en te heiligen, zodat zij ontzondigd de Heere volkomen en onvoorwaardelijk toebehoren en de dienst in de tent der samenkomst kunnen doen, in de plaats van alle eerstgeborenen van Israël. In het volgende deel dan, hoofdstuk 9, staan de voorschriften voor het houden van de tweede Pesach, van de 14e tot en met de 20e van de 2e maand, voor diegenen die in de eerste maand van het jaar daartoe niet in de gelegenheid waren, omdat zij bijvoorbeeld een dode hadden te betreuren en de laatste eer hadden te bewijzen, hoewel zij zich daardoor ceremonieel verontreinigden en tot het huis van God niet mochten naderen. Op de dag van de oprichting van de tent der getuigenis bedekte de wolk de tent en 's avonds was de wolk als een vurig lichtschijnsel. Als de wolk van de tent optrok, dan trokken de legerscharen van Israël op. Rustte de wolkkolom, dan rustte het gehele legerkamp. Duurde die rust langer dan 2 dagen, dan onderhielden zij de dienst des Heeren in de tent der samenkomst. De rol van de 2 zilveren trompetten en de betekenissen van de diverse signalen zijn in het volgende hoofdstuk beschreven. De eerste keer dat het leger optrekt, is op de 20e dag in de 2e maand van het 2e jaar van de Exodus. Beschreven wordt hoe dat gaat in geregelde slagorden naar de vaandels van elk van de stammen afzonderlijk. Bij de versen 34 en 35 staan we vanwege hun uitzonderlijke betekenis nog nader stil. Na deze 2 versen horen we de diverse groepen die optrekken in de woestijn hardgrondig klagen en hoe de ene daarmee omgaat. Omdat de eeuwige begrip heeft voor de last die Mozes hierdoor te dragen krijgt, ondersteunt hij Mozes met 72 oudsten die hem verder in zijn taken zullen vergezellen. Ten slotte lezen we van het gemurmureer en geroddel van Mirjam en Aaron tegen hun broer Mozes. Zo was iedereen na het optrekken van de Sinaï, de berg Horeb, aan het klagen gegaan. Nummer 10 eindigt met de versen 34 en 35. Daarop zou ik nog terugkomen. Deze 2 versen zijn vanwege de vormgeving en de inhoud zo uitzonderlijk dat er wel dieper op ingegaan moet worden. In de originele Torahrollen zijn deze verzen bijzonder opvallend geschreven. De twee verzen zijn tussen twee gespiegelde noens geplaatst. Tussen deze noens en de tekst zijn daarnaast opmerkelijke lege ruimte gelaten. Het tekstblokje is precies geplaatst in het verhaal van de Exodus, namelijk tussen de overgang van de voorbereiding voor het vertrek van de berg Sinai, waar zij ruim een jaar vertoefd hebben, en het vertrek daar vandaan en de verdere reis door de woestijn, de Midbar, die nog 39 jaar zou duren. Het volk was gered uit de macht van de farao, de afgoden van Egypte en de dood van de eerstgeborene en verlost van de invloeden van Egypte. Het doel was om te gaan naar de plaats van het huis, het heiligdom van de Heere, in het beloofde land. Vanuit Egypte was de wolkkolom hen steeds voorgegaan. Brak de kolom op, dan volgde Mozes en de rest van het kamp. Maar met het oprichten en inwijden van de tent ter samenkomst verandert dat. Vanaf dat moment gaat de wolkkolom niet voorop, maar met hen mee, hangt boven het optrekkende volk en volgde de ark van het verbond die op een afstand van 3 dagreizen voor hen uitging. De kennis en hulp van Gobab, de zoon van de schoonvader van Mozes, Reuel, werd daarom door Mozes op waarde geschat. Waarom is nu de inhoud van dit tekstblokje zo uitzonderlijk? In Numeri 10, vers 35 en 34 staat dan: het geschiedde nu in het optrekken van de ark dat Mozes zeide: sta op, Heere, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En als zij rustte, zeide hij: kom weder, Heere, tot de tienduizenden der duizenden van Israël. De woorden kuma, sta op, stel op, en shuva, keer om, keer terug, zijn uitzonderlijke werkwoordsvervoegingen in de gebiedende wijs die alleen hier in de 5 boeken van Mozes voorkomen. De werkwoordsvorm is nog het mannelijke kum en shuv, nog de vrouwelijke vorm kumi en shuvi. Pas na het boek Jozua komen we deze vorm van kuma weer tegen vanaf het boek Richteren, zoals bij Saul en bijvoorbeeld in 2 Kronieken 6 vers 41. In de psalmen wordt de Heere wel 10 keer in deze vorm opgeroepen om op te staan, kuma, en voor zijn volk of voor David te strijden tegen de goddelozen. Zoals in Psalm 44 vers 26: sta op, ons ter hulpe, en verlos ons om uw goede tierenheid wil. Shuva komt 3 keer in het boek Jesaja voor en in de psalmen 4 keer. Bijvoorbeeld in Psalm 6 vers 4: keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uw goede tierenheid wil. In het akrostisch opgebouwde boek Klaagliederen vinden we de uitroep: laat ons wederkeren, en treffend bij de letter Noen. Shuva kan overigens in de Torah-rol ook als Shava gelezen worden, omdat de klinkers er pas later door de Masoreten aan toegevoegd zijn. In Hosea 6, vers 1 en 2 komen beide oproepen weer terug, maar dan tot het eigen volk gericht. Kuma Veshuva, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. En in Hosea 14 vers 1 staat er: bekeert u, Israël, tot de Heere, uw God, toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Deze gedachten en tekstgedeelten komen als een persoonlijk gebed ook in Psalm 68 terug, waarover later wat meer. Laten we luisteren naar het lied Kuma Adonai Limnuchatecha Atta Wa Aaron Uzecha. Sta op, Heere, naar uw rustplaats met de ark van uw sterkte. Ta baron nous est rendu. De Haftara-lezing is uit Zacharia hoofdstuk 2 vers 10 tot 4 vers 7 en sluit uiteraard aan bij dit gedeelte uit Numeri. Parallellen vinden we bijvoorbeeld omdat daar de tent der samenkomst werd opgericht en hier de tweede tempel. Zijn volk toen uit Egypte en nu uit de volkeren optrekt. Aaron zich verontreinigd had en hier de hoge priester een bezoedeld kleed draagt. Laten we de tekst even voor zichzelf laten spreken. Vanaf Zacharia 2 vers 10. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En velen uit de volkeren zullen te 10 dagen de Heere toegevoegd worden en zij zullen mij tot een volk wezen en ik zal het in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere de heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Wat is er voor nodig dat velen uit de volken tot zijn volk toegevoegd kunnen worden en dat Juda de Heere tot een erfdeel zal kunnen worden en Jeruzalem nog verkozen zal zijn als zijn woning? Dat kunnen we afleiden uit het volgende gedeelte, hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Daar staat: daarna toonde hij mij Joshua, de hoogpriester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Bij een studie naar de Bijbelversen over de engel des Heren zal het duidelijk zijn dat dit de persoon van de Messias, van Yeshua, is, zoals hij zich aan de mensen toonde voor zijn eigen menswording op aarde. Joshua in dit vers is een leviet en stamt af van Aaron. Hij leeft in de periode na de ballingschap van Juda in circa 538 voor Christus. Haggai 1 vers 1 noemt deze Joshua als hij spreekt tot de vorst van Juda, Zerubabel, de zoon van Shealtiel, en tot Joshua, de zoon van Jehoshadak, de hoge priester. Joshua is de hoge priester die Zerubabel helpt om de tempel te herbouwen, volgens Esra 5 vers 1 en 2. Terwijl de profeten Haggai en Zacharia het volk daartoe met profetische woorden aanmoedigden. Als de eerste hoge priester in het herbouwde Jeruzalem speelde Joshua een belangrijke historische rol en ging hij voor Esra uit, die pas met de tweede golf van teruggekeerden meekwam. Joshua's naam komen we ook tegen als Yeshua in Nehemia 7 vers 7 en in Zacharia 6 vers 9 tot en met 15 geeft de eeuwige de profeet Zacharia de opdracht om een kroon te maken en die op het hoofd van deze Joshua te plaatsen. Joshua droeg de tulband van de hoge priester. Hier wordt hij echter tot koning gekroond en zit dan op zijn troon. Dit wijst heen naar het koninklijke priesterschap. Deze Joshua is allereerst hoge priester en dan koning. Yeshua is priester naar de wijze van Melchizedek en is allereerst koning der koningen en tegelijkertijd hoge priester in het eeuwige huis van God dat niet met handen gemaakt is, dat niet van deze schepping is, lezen we in Hebreeën 3 en hoofdstuk 6 vers 20. Deze Joshua was dus niet alleen door zijn naam een voorafschaduwing van de komende Messias. Dan vervolgt de tekst in Zacharia 3 vers 2. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? In de Statenvertaling staat de godsnaam Heere tot driemaal toe met hoofdletters. In het Hebreeuws staat driemaal Yahweh. Als we dit vers nogmaals zorgvuldig lezen, dan versta je dat de Heere tegen de Heere zegt, scheldt de Satan. In het Hebreeuws zegt Yahweh tot Yahweh, stuur die aanklager heen. Hoe kan Yahweh tot Yahweh spreken? Hier spreekt blijkbaar de Vader tot de Zoon van God. Zij noemen elkaar bij die ene naam boven alle naam, Yahweh. Er is een volkomen eenheid als zij elkaar van hart tot hart, van zijn tot zijn aanspreken. Met geen verstand of theologische begrippen is die eenheid te doorgronden, met geen pen te beschrijven. Beide zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid, krachtens het onvergankelijk leven dat zij in zichzelf hebben. In dat besef klinkt vers 13 uit hoofdstuk 2 nog indrukwekkender en gebiedende tot alle mensen. Stop met discussiëren. Aanvaard zijn God zijn. Het God zijn van Yeshua. Zwijg. Al wat leeft voor het aangezicht des Heren, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. De tekst gaat verder in hoofdstuk 3, vers 3. Joshua nu was bekleed met vuile kleren als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile kleren van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Daar staat de hoge priester met vuile kleren namens u en mij, beschaamd en zonder vrijmoedigheid om zijn hoofd op te heffen en zijn mond met lofzang open te doen. Hoezeer spreekt het van zijn genade dat hij Joshua reinigt van alle ongerechtigheid, hem de klederen des heils aandoet, hem bekleedt met de mantel der gerechtigheid en vreugdevol hem met heerlijkheid kroont. Want we lezen verder in vers 5, daarom zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan en de engel des Heeren stond daarbij. Deze hoed is een tulband zoals de hoge priester droeg met daarop een gouden embleem waarop stond geschreven de Heere heilig. Dit was tot een heerlijk sieraad bedoeld, maar was niet hetzelfde als de kroon waarmee Joshua ook gekroond werd en waarvan in hoofdstuk 6 door Zacharia gesproken wordt. Daar is een heenwijzing naar de eeuwige hoge priester, de spruit. In dit hoofdstuk 3 vers 8 wordt de spruit eveneens genoemd. Hoor nu toe, Joshua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken, Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want ziet, aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Joshua, op dien ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere de Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid van het land op 1 dag wegnemen. Te 10 dagen, spreekt de Heere de Heerscharen, zult gij lieden, een ieder, zijn naaste nodigen, tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. We zien in deze verse hoe de hoge priester zijn dienst verricht, onder andere op Yom HaKippurim. De ongerechtigheden zullen op 1 dag van zijn volk Juda en die uit alle volken tot zijn volk geworden zijn, weggenomen worden. Na Yom HaKippurim volgt dan het Loofhuttefeest. Dan breekt het 1000-jarig vrederijk aan. Daarvan spreekt de tekst, want zij zullen ieder zijn naaste nodigen in vrede onder de wijnstok en de vijgenboom. De Haftara-lezing sluit af in Zacharia 4, vers 6. Dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere de Heerscharen. Op de menorah, voor de Knesset, staan deze woorden als een getuigenis voor de vorsten van Juda. Laat het ons gebed zijn dat dit de diepste overtuiging zal zijn die de leiders van Israël zal aansporen, ook al zullen zij vanwege de hand des Heeren tot een vuur zijn dat de volken rondom in brand zetten, stelt Zacharia hoofdstuk 12 vers 6. Maar Jeruzalem zal op zijn plaats blijven, omdat hij het verkiest. En dan het lied Kuma Adonai, sta op Heeren en verstrooi uw vijanden. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Ladonai Yeshua, Alamcha Birchatecha, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Ladonai Yeshua, Alamcha Birchatecha, Koli Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Ladonai HaYeshua, Alamcha Birchatecha. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Ladonai HaYeshua, Alamcha Birchatecha. Ata Adonai Magen Badi, Kevodi Umerim Roshi. Ata Adonai Magen Badi, Kevodi Umerim Roshi. Marabu, Marabu Tzarai, Rabim Kamim Alai. Ata Adonai Magen Badi, Kevodi Umerim Roshi. Hoshieni Elohai, Ladonai HaYeshua, Alamcha Birchatecha, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Ladonai HaYeshua, Alamcha Birchatecha, Kuma Adonai, Hoshieni. Hoshieni Elohai, Ladonai HaYeshua. De parasha sluit af met het geklaag van degene die met de Israëlieten uit Egypte mee opgetrokken zijn. Er staat in hoofdstuk 11 vers 4 dat zij met een gulzig begeren werden vervuld. Als je de eeuwige niet op zijn weg wil volgen, als je ontevreden bent met je lot, geef je ruimte aan een verkeerd begeren. Dit samenraapsel keerde zich als eerste in hun hart van de Heere af. Zij zochten aanleidingen om te mopperen. Het werkte door onder de Israëlieten die ook gingen klagen en murmureren. Hun hart neigde zich tot de vleespotten, de vissen van Egypte, hoewel er voldoende vee voorhanden was. Bij de Sinai waren de voorbereidingen van de reis naar het beloofde land nog mee te maken. Maar als het volk daadwerkelijk moet optrekken, is er onwilligheid en verzet om echt te volgen. Een vuur des Heeren ontbrandt daarop rondom de legerplaats als een waarschuwing. Vanwege hun onwilligheid om de moeite en strijd onder ogen te zien, hun ongehoorzaamheid om hem te volgen, worden ze bevangen door een gulzig begeren. Datzelfde zien we op een zwak moment in het leven van David gebeuren. En daarin zouden we ons eigen hart ook moeten bewaken. De Heere zendt hun vanwege hun begeren zoveel kwakkels dat ze daar meer dan genoeg van krijgen. Zelfs Mirjam en Aaron struikelen hierin als zij samen roddelen over hun broer Mozes. Mirjam constateerde niet slechts dat Mozes met een Ethiopische vrouw getrouwd was, maar oordeelde hem daarom. Mirjam vond aanleiding om zich op eenzelfde positie als profeet te wensen en te wanen als Mozes en spreekt daar met Aaron over. Die weerspreekt de ijdele praat van zijn zus niet en krijgt daardoor deel aan deze zonde. De Heere hoorde het en roept hen beiden samen met Mozes onmiddellijk naar de tent der samenkomst te komen. Daar berispt de Eeuwige hen beiden en zegt dan: hoort nu mijn woorden, Numeri 12 vers 6. En hij zeide: hoort nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik, de Heere, zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken, door een droom zal ik met hem spreken. Alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem, en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heeren aanschouwt hij. Waarom dan hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes, te spreken? Zo ontstak des Heeren toorn tegen hen, en hij ging weg. En de wolk week van boven de tent en ziet, Mirjam was melaats, dus wit als de sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan en ziet, zij was melaats. De Eeuwige komt hier als een vriend op voor zijn vriend Mozes, waarmee hij sprak van aangezicht tot aangezicht. In de brief aan de Hebreeën schrijft Paulus in het hoofdstuk met de geloofsgetuigen, hoofdstuk 11, vanaf vers 24, door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Hij achtte de versmaadheid van Christus meer de rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Mozes bleef standvastig omdat hij zijn blik gevestigd hield op de onzienlijke, op de uiteindelijke vergelding. Naar de mate dat Mozes getrouw was in zijn huis, kon de Eeuwige zich aan hem openbaren. De mate van gehoorzaamheid, ondanks het lijden, lijkt te bepalen datgene wat hij ons kan toevertrouwen. Omdat Mirjam zich laatdunkend uitlaat over die donkerhuidige vrouw, wordt zij sneeuwwit door de huidvraat, wat hier met melaatsheid wordt vertaald. Aaron heeft geen vrijmoedigheid nu hij zelf medeschuldig is aan dezelfde zonde en de Heere zich van hem afgekeerd had om voorbeden te doen voor zijn zus. Daarom wendt Aaron zich tot zijn broer Mozes en beleidt volmondig dat zij beide hem tekort gedaan hebben, ja, dat zij gezondigd hebben. Hij smeekt zijn broer voorbeden te doen voor Mirjam en hemzelf. Mozes roept tot de Heere: o God, genees haar toch. De Eeuwige zegt dan: had haar vader haar openlijk in het gezicht gespuugd, zou zij dan niet gedurende 7 dagen te schande zijn? Slechts een ogenblik duurt zijn toorn als we vergeving zoeken van onze schuldige daden. De Eeuwige betoont zich hier een vader. Hij geneest haar ogenblikkelijk, maar een melaatse moest naar de reiniging 7 dagen buiten de legerplaats blijven. Waarom Aaron niet met dezelfde melaatsheid bestraft wordt? Hij was hoge priester. de zalfolie was op hem. Voor de hoge priester was er een andere weg om openlijk zijn zonde te belijden en verzoening te doen. De hoge priester moest voor aller ogen een zondoffer brengen, lezen we in Leviticus hoofdstuk 4, vers 3 tot en met 12. Naar de mate dat wij ons laten reinigen, worden we vaten tot eervol gebruikt in zijn huis, stelt Paulus in 2 Timotheus 2, vers 20 en 21. Daarom moeten ook wij wegvluchten van de begeerte, zegt Paulus. Wijd geen zorgen aan het vlees, waardoor begeerten worden opgewekt. Want de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoofdvaardig leven is niet uit de Vader, zegt Johannes in 1 Johannes 2, vers 16. Paulus werd op eenzelfde wijze ervan beschuldigd dat hij naar het vlees zou leven, gelijk Mozes. Juist op die momenten dat hij vrijmoedig optreedt en bolwerken tegen de gehoorzaamheid aan Christus legt en gedachten tegen de kennis van de Messias met wapenen van het licht bestrijdt, zoals 2 Korinthe 10 vers 2 en 3 dat beschrijft, juist op die momenten heeft Paulus last van de tegenspraak. Maar hij houdt zijn blik gericht op de Messias en maant ons om op eenzelfde wijze daarin te volharden, Hebreeën 12 vers 2 en 3. Wanneer we dagelijks de schrift onderzoeken en in die volmaakte spiegel kijken van zijn woord, dan stellen we de Heere, gelijk David, voortdurend aan onze rechterhand. Dan bidden we om en zien wij met verlichte ogen in die volmaakte spiegel van zijn heerlijkheid en veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid in zijn aangezicht, stelt 2 Korinthe 4. Hoezeer hebben we dat nodig in een wereld waarin het godsbeeld en het mensbeeld dagelijks verminkt en bevuild wordt en bevuild voor het voetlicht wordt gebracht? Dan is erkenning van schuld, belijdenis van zonde, bekering en reiniging door het waterbad van het woord dagelijks nodig. Weerspreken en verwerp de leugens die u dagelijks worden opgedrongen, opdat de boze geen voet krijgt en u niet mee gaat doen in het klagen. Psalm 68 geeft daarvoor allerlei handvatten om te overdenken en te doen. Hij draagt ons dag aan dag, zingt Gode, psalm zingt zijn naam, looft Gode, jullie die uit de wortel van de springader van Israël voortkomen. God zal opstaan, zijn vijanden verslaan en verstrooien. En de boodschappers van goede tijding was een grote legerschare. Verkondig dan zijn bevrijdende daden. Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode, want hij redt ons volkomen van de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en heeft krijgsgevangenen meegenomen, opdat wij in de vrijheid van Christus kunnen wandelen. Gedachten uit Psalm 68, die we ook horen in het volgende lied. Thank you in advance for being with us. Arise in the midst of your people. Be enthroned on our praises. Arise, arise, arise, arise, arise, take your place, be enthroned. Of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. So arise, arise, arise. Arise, arise, arise. thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. God, arise in the midst of your people. As we lift you up, we build a throne with our praise. Let's do that. Sing. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Come on. We lift you up. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Le David, se macht da ka, ve asa mishpat, utz da ka maaretz, ma yamim haem, ti vasha Yehuda. Atzmiach le David, se macht da ka. Noi kalet le David, ich yoshev al kiseh, Bet Israel, v'la kohanim lo yitaret, nishma le'ola kol hayamim. Hatzmiach le'David, tzemach tzedaka, ve'asa mishpat utzdaka ba'aretz, bayamim ha'em tivasha Yehuda. Atzmiach le David, tzemach tzedaka. Im davelu et briti hayom, ve'et briti halayla ule biti meyot. Gam briti tufar et David avdi, mi meyot lo memolech al kiso. Ve'et halevi'im, hakohanim, meshartai. לא יסבר צבא השמיים ולא ימד חול הים כן ארבה את זרע דוד אבי ואת הלוי משרתי אותי הנה באים באים והדיבות את הדבר אשר דיברתי אל בית ישראל עצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ בימים ההם תיוושע ישראל אשר לקראתה אדוני זכרנו Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. הנה מה טוב, הנה מה טוב. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.